2จารวรรคหมวดว่าด้วยอิริยาบถเดิน1จารสูตรว่าด้วยอิริยาบถเดินพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้ากามวิตกความตรึกในทางกามพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทหรือวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กำลังเดินและภิกษุยินดีวิตกนั้นไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้หมดสิ้นไปไม่ทำให้ถึงความไม่มีภิกษุแม้กำลังเดินผู้เป็นอย่างนี้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตตัปปะเราเรียกว่าผู้เกียจคร้านมีความเพียรย่อหย่อนต่อเนื่องตลอดไปถ้ากามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กำลังยืนและภิกษุยินดีวิตกนั้นไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้หมดสิ้นไปไม่ทำให้ถึงความไม่มีภิกษุแม้กำลังยืนผู้เป็นอย่างนี้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตตัปปะเราก็เรียกว่าผู้เกียจคร้านมีความเพียรย่อหย่อนต่อเนื่องตลอดไปถ้ากามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กำลังนั่งและภิกษุยินดีวิตกนั้นไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้หมดสิ้นไปไม่ทำให้ถึงความไม่มีภิกษุแม้กำลังนั่งผู้เป็นอย่างนี้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตตัปปะเราก็เรียกว่าผู้เกียจคร้านมีความเพียรย่อหย่อนต่อเนื่องตลอดไปถ้ากามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กำลังนอนตื่นอยู่และภิกษุยินดีวิตกนั้นไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้หมดสิ้นไปไม่ทำให้ถึงความไม่มีภิกษุแม้กำลังนอนตื่นอยู่ผู้เป็นอย่างนี้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตตัปปะเราก็เรียกว่าผู้เกียจคร้านมีความเพียรย่อหย่อนต่อเนื่องตลอดไปถ้ากามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กำลังเดินและภิกษุไม่ยินดีวิตกนั้นละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีภิกษุแม้กำลังเดินผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียรมีโอตตัปปะเราเรียกว่าผู้ปรารภความเพียรอุทิศกายและใจต่อเนื่องตลอดไปถ้ากามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กำลังยืนและภิกษุไม่ยินดีวิตกนั้นละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีภิกษุแม้กำลังยืนผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียรมีโอตตัปปะเราก็เรียกว่าผู้ปรารภความเพียรอุทิศกายและใจต่อเนื่องตลอดไปถ้ากามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กำลังนั่งและภิกษุไม่ยินดีวิตกนั้นละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีภิกษุแม้กำลังนั่งผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียรมีโอตตัปปะเราก็เรียกว่าผู้ปรารภความเพียรอุทิศกายและใจต่อเนื่องตลอดไปภิกษุทั้งหลายถ้ากามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กำลังนอนตื่นอยู่และภิกษุไม่ยินดีวิตกนั้นละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีภิกษุแม้กำลังนอนตื่นอยู่ผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียรมีโอตตัปปะเราก็เรียกว่าผู้ปรารภความเพียรอุทิศกายและใจต่อเนื่องตลอดไปถ้าภิกษุใดผู้กำลังเดินยืนนั่งหรือนอนนึกถึงอกุศลวิตกที่เกี่ยวเนื่องกับการครองเรือนภิกษุนั้นชื่อว่าเดินทางผิดหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์เป็นเหตุแห่งความหลงภิกษุเช่นนั้นไม่สามารถบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดได้ภิกษุใดผู้กำลังเดินยืนนั่งหรือนอนให้วิตกสงบยินดีในธรรมเป็นที่ระงับวิตกภิกษุเช่นนั้นสามารถบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดได้จรสูตรที่หนึ่งจบ สอง 2. ศีลสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มีศีลภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดเมื่อเธอทั้งหลายมีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายจะมีกิจอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเล่าถ้าภิกษุผู้กำลังเดินอยู่ปราศจากอภิชฌาเพ่งเล็งอยากได้ของเขาพยาบาทความคิดร้ายละถีนมิทะความหดหู่และซึ่งซึมอุทัจจะปุกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยได้ปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิภิกษุแม้กำลังเดินอยู่ผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียรมีโอตตัปปะเราเรียกว่าผู้ปรารภความเพียรอุทิศกายและใจต่อเนื่องตลอดไปถ้าภิกษุผู้กำลังยืนละถึงถ้าภิกษุผู้กำลังนั่งถ้าภิกษุผู้กำลังนอนตื่นอยู่ปราศจากอภิชฌาพยาบาทละถีนมิทะอุทจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาได้ปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิภิกษุแม้กำลังนอนตื่นอยู่ผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียรมีโอตตัปปะเราก็เรียกว่าผู้ปรารภความเพียรอุทิศกายและใจต่อเนื่องตลอดไปภิกษุควรเดินสำรวมยืนสำรวมนั่งสำรวมนอนสำรวมคู้เข้าสำรวมเหยียดออกสำรวมพิจารณาความเกิดและความดับแห่งธรรมขันธ์ทั่วภูมิเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งชั้นบนชั้นกลางและชั้นต่ำนักปราชญ์ทั้งหลายเรียกภิกษุเช่นนั้นผู้ศึกษาข้อปฏิบัติที่สมควรแก่ความสงบใจมีสติอยู่ทุกเมื่อว่าผู้อุทิศกายและใจต่อเนื่องศีลสูตรที่สองจบสามประธานสูตรว่าด้วยสัมมาประธานภิกษุทั้งหลายสัมมาประธานความเพียรชอบ4ประการนี้สัมมาประธาน4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น2. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 3. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายสัมมาประธาน4ประการนี้แลพระขีณาสพเหล่านั้นมีสัมมาประธานครอบงำบ่วงมารได้อันกิเลสไม่อาศัยถึงฝั่งแห่งชาติและมรณะท่านเหล่านั้นชนะมารพร้อมทั้งเสนามารเป็นผู้ยินดีไม่มีความหวั่นไหวและล่วงพ้นซึ่งกองพลมารทั้งหมดถึงสุขแล้วประธานสูตรที่สามจบสี่สังวรสูตรว่าด้วยสังวรประธานภิกษุทั้งหลายประธานความเพียรสี่ประการนี้ประธานสี่ประการอะไรบ้างคือ1. สังวรประธานเพียรระวัง 2. ปหานประธานเพียรละ 3. ภาวนาประธานเพียรเจริญ 4. อนุรักษณาประธานเพียรรักษาสังวรประธานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาเพ่งเล็งอยากได้ของเขาและโทมนัสความทุกข์ใจครอบงำได้จึงรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมในจากขุนศีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์นี้เรียกว่าสังวรประธานปหานประธานเป็นอย่างไรเคยภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ยินดีกามวิตกที่เกิดขึ้นและบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีไม่ยินดีพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นและถึงไม่ยินดีวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่ยินดีบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกและบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีนี้เรียกว่าปหานประธานภาวนาประธานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงค์ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเฟ้นธรรมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียรเจริญปีติสัมโพชฌงค์ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมั่นเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลางที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะนี้เรียกว่าภาวนาประธานอนุรักษณาประธานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ตามรักษาสมาธินิมิตที่ชัดดีซึ่งเกิดขึ้นแล้วคืออธิกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่ยังเหลืออยู่แต่ร่างกระดูกหรือกระดูกท่อนปุรุวกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่มีหนอนคลาคล่ำเต็มไปหมดวินีลกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่มีสีเขียวคล่ำคละด้วยสีต่างๆวิปุพกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มอยู่ตามที่ที่แตกปลิออกวิชิตกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่ขาดจากกันเป็นสองท่อนอุทุมาตกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่เน่าพองขึ้นอืดนี้เรียกว่าอนุรักษณาประธานภิกษุทั้งหลายประธานสี่ประการนี้แลประธานสี่ประการนี้คือสังวรประธานปหานประธานภาวนาประธานและอนุรักษณาประธานพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ทรงแสดงไว้แล้วที่เป็นเหตุให้ภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้มีความเพียรถึงความสิ้นทุกข์สังวรสูตรที่4จบห้าปัญญติสูตรว่าด้วยการบัญญัติสิ่งที่เลิศภิกษุทั้งหลายบัญญัติสิ่งที่เลิศ4ประการนี้บัญญัติสิ่งที่เลิศ4ประการอะไรบ้างคือ 1. บรรดาสัตว์ผู้มีอัตภาพใหญ่ราหูผู้เป็นจอมอสูรเป็นเลิศ 2. บรรดากามโภคีบุคคลพระเจ้ามัณฑาตุเป็นเลิศ 3. บรรดาบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ มารผู้มีบาปเป็นเลิศ 4. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ภิกษุทั้งหลายบัญญัติสิ่งที่เลิศสี่ประการนี้แลบรรดาสัตว์ผู้มีอัตภาพใหญ่ราหูผู้เป็นจอมอสูรเป็นเลิศบรรดากามโภคีบุคคลพระเจ้ามันทาตุเป็นเลิศบรรดาบุคคลผู้ยิ่งใหญ่มารเป็นเลิศพระพุทธเจ้าผู้รุ่งเรืองด้วยฤทธิ์ด้วยยศชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกทั่วภูมิเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งชั้นบนชั้นกลางและชั้นต่ำปัญญัติสูตรที่5จบโสขุมมสูตรว่าด้วยโสขุมมยานภิกษุทั้งหลายโสขุมมยานยานเป็นเครื่องกำหนดรู้ลักษณะละเอียด4ประการนี้โสขุมมยาน4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยรูปโสขุมมยานไม่เห็นรูปโสขุมมยานอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประณีตกว่ารูปโสขุมมยานนั้นและไม่ปรารถนารูปโสขุมยานอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประณีตกว่ารูปโสขุมยานนั้น 2. เป็นผู้ประกอบด้วยเวทนาโสขุมยานไม่เห็นยานอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าเวทนาโสขุมยานนั้นและไม่ปรารถนาเวทนาโสขุมยานอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าเวทนาโสขุมยานนั้น 3. เป็นผู้ประกอบด้วยสัญญาโสขุมยานไม่เห็นญาณอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าสัญญาโสขุมญาณ นั้นและไม่ปรารถนาสัญญาโสขุมญาณอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าสัญญาโสขุมญาณ นั้น 4. เป็นผู้ประกอบด้วยสังขารโสขุมญาณไม่เห็นสังขารโสขุมญาณอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าสังขารโสขุมญาณ นั้นและไม่ปรารถนาสังขารโสขุมญาณอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าสังขารโสขุมยานนั้นภิกษุทั้งหลายโสขุมยานสี่ประการนี้แลภิกษุใดรู้ความละเอียดแห่งรูปขันธ์รู้แดนเกิดแห่งเวทนาขันธ์รู้เหตุเกิดและที่ดับแห่งสัญญาขันธ์รู้สังขารขันธ์โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาภิกษุนั้นแลเห็นชอบสงบยินดีในสันติบทชนะมารพร้อมทั้งเสนามารทำรงร่างกายชาติสุดท้ายไว้โสขุมมสูตรที่6จบเจ็ดปฐมอคติสูตรว่าด้วยอคติสูตรที่1ภิกษุทั้งหลายการถึงอคติความลำเอียง4ประการนี้การถึงอคติ4ประการอะไรบ้างคือบุคคลย่อมถึง 1. ฉันทาคติลำเอียงเพราะชอบ 2. โทสาคติลำเอียงเพราะชัง 3. โมหาคติลำเอียงเพราะหลง 4. พยาคติลำเอียงเพราะกลัวภิกษุทั้งหลายการถึงอคติ4ประการนี้แลบุคคลใดละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมดุจดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นปฐมอคติสูตรที่7จบ8ทุติยอคติสูตรว่าด้วยอคติสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายการไม่ถึงอคติ4ประการนี้การไม่ถึงอคติ4ประการอะไรบ้างคือบุคคลย่อมไม่ถึง 1. ฉันทาคติ 2. โทสาคติ 3. โมหาคติ 4. พยาคติภิกษุทั้งหลายการไม่ถึงอคติ4ประการนี้แลบุคคลใดไม่ละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติ พยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมบริบูรณ์ดุจดวงจันทร์ข้างขึ้นฉะนั้นทุติยอคติสูตรที่8จบ9ตติยอคติสูตรว่าด้วยอคติสูตรที่3ภิกษุทั้งหลายการถึงอคติ4ประการนี้การถึงอคติ4ประการอะไรบ้างคือบุคคลย่อมถึง 1. ฉันทาคติ 2. โทสาคติ 3. โมหาคติ 4. พยาคติภิกษุทั้งหลายการถึงอคติ4ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายการไม่ถึงอคติ4ประการนี้การไม่ถึงอคติ4ประการอะไรบ้างคือบุคคลย่อมไม่ถึง 1. ฉันทาคติ 2. โทสาคติ 3. โมหาคติ 4. พยาคติภิกษุทั้งหลายการไม่ถึงอคติ4ประการนี้แลบุคคลใดละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมดุจดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นส่วนบุคคลใดไม่ละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมบริบูรณ์ดุจดวงจันทร์ข้างขึ้นฉะนั้นตติยะอคติสูตรที่9จบสิบพัตตุเทสกะสูตรว่าด้วยพระพัตตุเทสกะเลวและดีภิกษุทั้งหลายพระพัตตุเทสกะผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือพระพัตตุเทสกะย่อมถึง 1. ฉันทาคติ 2. โทสาคติ 3. โมหาคติ 4. พยาคติภิกษุทั้งหลายพระพัตตุเทสกะผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายพระพัตตุเทสกะผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือพระพัตตุเทสกะย่อมไม่ถึง 1. ฉันทาคติ 2. โทสาคติ 3. โมหาคติ 4. พยาคติภิกษุทั้งหลายพระพัตตุเทสกะผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้ไม่สำรวมในกามทั้งหลายไม่ประกอบด้วยธรรมไม่เคารพธรรมถึงอคติเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติบุคคลเช่นนี้เราเรียกว่าผู้เป็นขยะในบริษัทสมณะผู้รู้กล่าวไว้แล้วอย่างนี้แลเพราะเหตุนั้นแลบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมไม่ทำบาปไม่ถึงอคติเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติเป็นสัตว์บุรุษที่น่าสรรเสริญบุคคลเช่นนี้เราเรียกว่าผู้ผุดผ่องในบริษัทสมณะผู้รู้กล่าวไว้แล้วอย่างนี้แลพระตุเทสกะสูตรที่10จบจรวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. จระสูตร 2. ศีลสูตร 3. ประธานสูตร 4. สังวรสูตร 5. ปัญญติสูตร 6. โสขุมมสูตร 7. ปฐมอคติสูตร 8. ทุติยอคติสูตร 9. ตติยอคติสูตร 10.พัตตุเทสกะสูตรสามอุรุเวลาวักหมวดว่าด้วยพุทธกิจในตำบลอุรุเวลาหนึ่งปฐมมะอุรุเวลาสูตรว่าด้วยพุทธกิจในตำบลอุรุเวลาสูตรที่หนึ่ง ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อแรกตรัสรู้เราอยู่ที่ต้นอาชปาลานิโครดใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาเรานั้นหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความรำพึงขึ้นมาอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงย่อมอยู่เป็นทุกข์เราพึงสักการะเคารพอาศัยสมณะหรือพราหมณ์คนไหนหนอแลอยู่ดังนี้เรานั้นได้มีความดำริว่าเราพึงสักการะเคารพอาศัยสมณะหรือพราหมณ์อื่นอยู่เพื่อความบริบูรณ์แห่งศีลขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์แต่เราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่มีศีลสมบูรณ์กว่าเราที่เราจะพึงสักการะเคารพอาศัยอยู่เราพึงสักการะเคารพอาศัยสมณะหรือพราหมณ์อื่นอยู่เพื่อความบริบูรณ์แห่งสมาธิขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์ละถึงเราพึงสักการะเคารพอาศัยสมณะหรือพราหมณ์อื่นอยู่เพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์ละถึงเราพึงสักการะเคารพอาศัยสมณะหรือพราหมณ์อื่นอยู่เพื่อความบริบูรณ์แห่งวิมุตติขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์แต่เราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่มีวิมุตติสมบูรณ์กว่าเราที่เราจะพึงสักการะเคารพอาศัยอยู่เรานั้นได้มีความดำริว่าทางที่ดีเราควรจะสักการะเคารพอาศัยธรรมที่เราตรัสรู้แล้วนั่นแลอยู่ครั้งนั้นแลท้าวสหัมบดีพรหมกำหนดรู้ความรำพึงด้วยใจหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏต่อหน้าเราเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้นแล้วท้าวเธอห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งคุกเข่าด้านขวาลงบนแผ่นดินประนมมือมาทางเราได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตทรงสักการะเคารพอาศัยธรรมอยู่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตจักสักการะเคารพอาศัยธรรมอยู่แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันก็ขอจงสักการะเคารพอาศัยธรรมอยู่เถิดท้าวสหัมบดีพรหมได้กล่าวคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันผู้กระจัดความโศกของสัตว์เป็นจำนวนมากให้พินาศไปทุกพระองค์ล้วนเคารพพระสัทธรรมอยู่นี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละปุรบุตรผู้ใฝ่ประโยชน์มุ่งหวังความเป็นใหญ่ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงเคารพพระสัทธรรมภิกษุทั้งหลายท้าวสหัมบดีพรหมครั้นกล่าวคาถาประพันธ์นี้แล้วจึงไหว้เราทำประทักษิณแล้วหายไปในที่นั้นเองภิกษุทั้งหลายการที่เราทราบการเชื้อเชิญของพรหมและสักการะเคารพอาศัยธรรมที่เราตรัสรู้แล้วนั่นแลอยู่เป็นการสมควรแก่เราแต่เมื่อใดสงประกอบด้วยความเป็นใหญ่เมื่อนั้นเราก็มีความเคารพในสงปฐมมะอุรุเวลสูตรที่หนึ่งจบทุติยอุรุเวลสูตรว่าด้วยพุทธกิจในตำบลอุรุเวลาสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเมื่อแรกตรัสรู้ เราอาศัยอยู่ที่ต้นอัชปาลานิโครธใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาครั้งนั้นแลพราหมณ์จำนวนมากเป็นผู้แก่ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าท่านพระโคดมพวกข้าพเจ้าได้ทราบมาว่าพระสมณะโคดมไม่อภิวาทไม่ลุกรับพวกพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยหรือไม่เชื้อเชิญให้นั่งท่านพระโคดมเรื่องที่พวกข้าพเจ้าได้ทราบมานั้นจริงทีเดียวเพราะท่านพระโคดมไม่อภิวาทไม่ลุกรับพวกพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยหรือไม่เชื้อเชิญให้นั่งการที่ท่านพระโคดมทำเช่นนั้นไม่สมควรเลยเรานั้นได้มีความดำริว่าท่านเหล่านี้ไม่รู้จักเถระหรือธรรมที่ทำให้เป็นเถระถึงแม้นับแต่เกิดมาบุคคลจะเป็นคนแก่มีอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีแต่เขาพูดไม่ถูกเวลาพูดคำไม่จริงพูดไม่อิงประโยชน์พูดไม่อิงธรรมพูดไม่อิงวินัยพูดคำไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างอิงไม่มีที่กำหนดไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เหมาะแก่เวลาเขาย่อมถึงการนับว่าเป็นเถระผู้โง่เขลาโดยแท้ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กยังเป็นหนุ่มรุ่นเยาว์มีผมดำสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มแน่นอยู่ในปฐมวัยแต่เขาพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคำมีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลาเขาย่อมถึงการนับว่าเป็นเถระผู้ฉลาดโดยแท้ภิกษุทั้งหลายธรรมที่ทำให้เป็นเถระสี่ประการนี้ธรรมที่ทำให้เป็นเถระสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. เป็นผู้ได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 4. ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายธรรมที่ทำให้เป็นเถระสี่ประการนี้แลบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านมีความดำริไม่มั่นคงเหมือนมฤคยินดีในอสัตธรรมกล่าวคำไร้สาระเป็นอันมากมีความเห็นต่ำทรามไม่มีความเอื้อเฟื้อย่อมห่างไกลจากความเป็นผู้มั่นคงส่วนบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีสุตตะมีปฏิภาณประกอบอยู่ในธรรมที่มั่นคงย่อมเห็นแจ้งอัดแห่งอริยสัจด้วยมรรคปัญญาถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงไม่มีกิเลสเกาะยึดไว้มีปฏิภาณละความเกิดและความตายได้แล้วเพียรพร้อมด้วยพรหมจรรย์เราเรียกภิกษุผู้ไม่มีอาสวะว่าเถระเราเรียกภิกษุนั้นว่าเถระเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายทุติยอุรุเวลสูตรที่สองจบสามโลกสูตรว่าด้วยโลกภิกษุทั้งหลายโลกตถาคตตรัสรู้แล้วตถาคตพรากจากโลกตถาคตตรัสรู้เหตุเกิดแห่งโลกตถาคตละเหตุเกิดแห่งโลกแล้วตถาคตตรัสรู้ความดับแห่งโลกตถาคตทำให้ประจักษ์ซึ่งความดับแห่งโลกตถาคตตรัสรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลก ตถาคตบำเพ็ญข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลกแล้วเพราะตถาคตตรัสรู้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ถึงแสวงหาตรองตามด้วยใจทั้งหมดฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตถาคตตรัสรู้ในราตรีใดปรินิพพานในราตรีใดในระหว่างนี้ย่อมพาสิทธิ์กล่าวแสดงออกซึ่งคำใดคำนั้นทั้งหมดเป็นจริงอย่างนั้นแลไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตถาคตกล่าวอย่างใดก็ทำอย่างนั้นทำอย่างใดก็กล่าวอย่างนั้นฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตถาคตเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นท่องแท้แผ่อำนาจไปในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตบุคคลใดรู้แจ้งโลกทั้งปวงตามความเป็นจริงทั้งหมดพรากจากโลกทั้งปวงไม่มีกิเลสสังสมอยู่ในโลกทั้งปวงบุคคลนั้นแลครอบงำอารมณ์ได้ทั้งหมดเป็นนักปราชญ์ปลดเปลื้องกิเลสที่ร้อยรัดได้ทั้งหมดบรรลุนิพพานที่มีความสงบอย่างยิ่งไม่มีภัยแต่ที่ไหนบุคคลนี้สิ้นอาสวะเป็นพุทธะไม่มีทุกข์ตัดความสงสัยได้บรรลุความสิ้นกรรมทั้งปวงหลุดพ้นเพราะสิ้นอุปทิกิเลสบุคคลนั้นเป็นผู้มีโชคตรัสรู้เปรียบเหมือนราชสีห์ที่ยอดเยี่ยมประกาศพรหมจักรแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกเพราะเหตุนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะมาประชุมกันนมัสการพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ทรงแกล้วกล้าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนมัสการพระพุทธเจ้านั้นผู้ยิ่งใหญ่ทรงแกล้วกล้าด้วยการสรรเสริญว่าเป็นผู้ฝึกตนที่ประเสริฐสุดในหมู่ผู้ฝึกตนทั้งหลายเป็นฤาษีผู้สงบกว่าผู้สงบทั้งหลายเป็นผู้หลุดพ้นที่ยอดเยี่ยมกว่าผู้หลุดพ้นทั้งหลายเป็นผู้ข้ามพ้นที่ประเสริฐกว่าผู้ข้ามพ้นทั้งหลายในโลกพร้อมทั้งเทวโลกไม่มีบุคคลที่เปรียบเทียบกับพระองค์ได้โลกสูตรที่3จบสี่กาละกรามสูตรว่าด้วยพุทธกิจในกาละกรามสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกาละกรามเขตเมืองสาเกตณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ถึงแสวงหาตรองตามด้วยใจนั้นเราก็รู้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ถึงแสวงหาตรองตามด้วยใจนั้นเราก็รู้แล้วตถาคตรู้แจ้งรูปที่ได้เห็นเป็นต้นนั้นอารมณ์นั้นไม่ปรากฏในตถาคตรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ถึงแสวงหาตรองตามด้วยใจนั้นเรากล่าวว่าไม่รู้คำนั้นของเราพึงเป็นคำเท็จรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งและถึงนั้นเราพึงกล่าวว่าทั้งรู้และไม่รู้แม้คำนั้นพึงเป็นคำเท็จเช่นเดียวกัน รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งละถึงนั้นเราพึงกล่าวว่ารู้ก็มิใช่ไม่รู้ก็มิใช่คำนั้นพึงเป็นโทษแก่เราตถาคตเห็นรูปที่ควรเห็นแล้วแต่ไม่สำคัญว่าได้เห็นไม่สำคัญว่าไม่ได้เห็นไม่สำคัญว่าต้องได้เห็นไม่สำคัญว่าเป็นผู้เห็นฟังเสียงที่ควรฟังแล้วแต่ไม่สำคัญว่าได้ฟังไม่สำคัญว่าไม่ได้ฟังไม่สำคัญว่าต้องได้ฟังไม่สำคัญว่าเป็นผู้ฟังทราบอารมณ์ที่ควรทราบแล้วแต่ไม่สำคัญว่าได้ทราบไม่สำคัญว่าไม่ได้ทราบไม่สำคัญว่าต้องได้ทราบไม่สำคัญว่าเป็นผู้ทราบรู้แจ้งธรรมารมณ์ที่ควรรู้แจ้งแล้วแต่ไม่สำคัญว่าได้รู้แจ้งไม่สำคัญว่าไม่ได้รู้แจ้งไม่สำคัญว่าต้องได้รู้แจ้งไม่สำคัญว่าเป็นผู้รู้แจ้งภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้คงที่เช่นนั้นแลในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งเรากล่าวว่าบุคคลอื่นผู้คงที่ยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าตถาคตผู้คงที่นั้นไม่มีรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบที่คนเหล่าอื่นหมกมุ่นแล้วสำคัญกันว่าจริงตถาคตเป็นผู้คงที่ในรูปเป็นต้นเหล่านั้นที่สำรวมระวังดีแล้วด้วยพระองค์เองไม่ปักใจเชื่อว่าจริงหรือเท็จเราเห็นลูกศรคือทิฏฐินี้ก่อนแล้วจึงรู้เห็นลูกศรคือทิฏฐินั้นที่หมู่สัตว์หมกมุ่นแล้วคล้องอยู่อย่างนั้นแต่ตถาคตทั้งหลายไม่มีความหมกมุ่นกาลการามสูตรที่4จบ